को मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो, अपनी मुझको पहली नजर में लगा है यूं, सात सदियों पुराना है अपना, और सदियों ही रहना पड़ेगा तुमको बनके गिलाफों का सपना, युग युग की कसमें निभाके कदम अपनी।